Jag ska ju vara i Småland över jul. Jaha, ja. Det visste jag inte. Tråkigt. Men nu kommer jag på det, för du är aldrig med ut på juldagen, kommer jag på nu. Nej, och jag blir lika förvånad varje gång någon säger så här, ska du med ut på juldagen? Så jag blir helt så, va? Jag har aldrig varit det. Jag har aldrig... jag är alltid i Småland då, så jag har inte riktigt hängt med på den grejen. Det är ju den roligaste utekvällen på hela året bara, så att ja. Nej, men sluta. Ja, taskigt sagt. Ja, men Ingrid, livet är inte en dans på rosor som jag brukar säga. Come on, son, dig it. Du har ju varit i Berlin. Det har jag varit, det stämmer alldeles utmärkt. Jag har haft det så fucking nice. Det var härligt. Jag vill inte vara så, men som idag när jag kom hem till min ena room, jag bara, jag vill inte vara sån, men, alltså jag vill inte lägga någon press på dig, men jag har precis köpt en sjukt bra julklapp till dig. Alltså enda anledningen man säger så, det är för att lägga press på den andra. Ja, dra upp förväntningarna. Ja, det är skitkul. Nej, men vad fan, alltså det var jävligt roligt för att jag åkte ju med min andra roomie. Och det var jävligt roligt för att han är väldigt såhär, alltså han var ju otroligt intresserad av att vi skulle gå på Berghain. Ja. Ja, alltså han skrev ju till massa av sina kompisar, massa Berghain-referenser. Alltså redan på fredag när vi inte hade varit där än. Och sen så på lördagen så typ så droppade jag lite så här på honom. Jag bara, alltså grejen är att det kan hända att man inte kommer in. Det är en överhängande risk. Och han bara, ja, men det är väl bara sådana liksom supernördiga turister och bla bla. Jag bara, nej. Vem som helst kan bli nekad. Jag bara, Ingrid, hon blev nekad hela tiden. Nej, men ja, okej. Det är inte sant. Det var ju lite så. Det var ju sant i början. Men jag tror så här att jag har en teori. Du, det är kul för att Emmy, min kompis, hon har också en teori om varför du inte kommer in. För att jag är för snygg? Ja! Är det sant? Ja! För nu skojar jag. Jaha, nej, det är sant. Det var inte alls min teori, men nu om du säger så jag vill hoppa på den teorin. Ja! Nej, min teori är att de kan se vem som inte har varit där. Och när man väl har kommit in, alltså det är som att de har, ja, de måste ha en alltså så här, betyg i alltså personkännedom, alltså psykologi liksom. De kan sniffa sig till den här osäkerheten. Ja, okay. Någon som står och blickar in, vad händer där inne? Ja, okej, okay då. Ja, för det... när man väl har kommit in en gång, då ser de det. Där kommer man in och säger de bara, de drar i en nästan. De bara drar dig in. Dansgolvet. Nej, men det var jävligt kul så här, när det liksom gick upp för honom att så här, det finns en risk att vi inte kommer in. Och då var han så här, du vet, han la sig på golvet och kröp ihop och liksom bara nej, men han var så här, jag åker hem om vi inte kommer in. Och det blev en sån situation. Han hade liksom redan hållit på och skrivit till folk så mycket om Berghain att det hade ju känts helt sjukt sen att inte komma in. Ja. Alltså du förstår nederlaget. Ja, så gick vi, så då var jag lite såhär, bara, men då kan vi gå dit på lördagen, typ ta stämpel och sen, för det är ju lättare att komma in tidigt på lördagskvällen. Bara så att vi har det covered liksom, så kan vi gå tillbaka på lördag morgon och för söndagen sen liksom. Ja. Men då kommer vi dit, då är det någon sån här 11:e anniversary-grej. Så att kön är, alltså Ingrid, den är så lång så jag har aldrig sett en kö vara så lång i hela mitt liv. Var det bort liksom förbi? Alltså, förbi på, den där kiosken. Förbi kiosken. Internt, men, alltså grejen är att... Tänk ut på bilvägen en, typ. Jo, men alltså tänk er en kö... Du, alltså, du kommer inte ur kön förrän 2 timmar senare liksom. Ingrid, det var en kö på 3 timmar. 3 timmar, okej. Okay. 3 timmar. Och regnet öste ner och det var iskallt. Ja. Ja, men man blir ju deppig. Och bara, alltså kan du tänka dig när man har stått 3 timmar i kö, folk som blir nekade då. Ja, men alltså, om jag kan tänka mig. Ja. Jag har varit där. Jag har stått i den kön. Kanske inte 3 timmar, men 2 timmar. Lätt. Jag har till och med gått om en gång. Jo, men tänk dig i regnet också då. Regnet då. Alltså... Ja, okej. Okay. Ja, men jag har också stått där på vintern. Men i alla fall, alltså, jag tänkte så här, jag tänkte för mig själv. Jag bara, vad kommer hända nu om vi inte kommer in? Hela den här resan kommer ju bli förstörd. Alltså jag bara, hela vår relation kommer bli förstörd. Alltså för att det kommer påverka så mycket. Alltså när man har stått 3 timmar. Alltså det är så, jag vet inte. Jag bara, alltså jag vågar inte tänka på det. Och som tur var, när det var vi, vår tur, så bara, ja, ni kan komma ut. Men alltså fortfarande var helt upphängd vid tanken av vad som skulle ha hänt om vi inte kom in. Ja, nej, men det är så himla lätt för folk att säga så här, ja, men det är bara att dra till en annan klubb. Det är inte så lätt. Nej, men alltså, det var det jag sa till min polare. Jag bara, men vi kan bara dra någon annanstans ifall det skulle skita sig. Han var såhär, en annan klubb? Va? Nej. Alltså, han bara, det här är hela syftet med den här resan. Lägg av. Vi kan inte dra till någon annan klubb. Alltså, det går inte. Alltså, han skulle aldrig kunna tagga till någon annan klubb. Nej, men det var skitkul. Vi höll dock på att inte komma med planet hem. Okej. Okay. Det hände en liten grej. Alltså det kan ha varit så att vi skulle flyga hem från Schönefeld men åkte till Tegel. Nej, men herregud. Oj, alltså. Det här gör mig... Så jävla lalligt. Alltså, å ena sidan, jag blir frustrerad när jag hör sånt här. Ja. För jag blir så här, ja, men herregud, hur kan man inte kolla? Men sen så blir jag också lugn, för jag tänker, det hade aldrig hänt mig. Nej, men grejen var så här, vi flög till Tegel. Och jag har liksom aldrig varit med om att man flyger hem från en annan flygplats än när man kom, när man bokar en tur- och turbiljett. Mm. Och sen så, alltså jag vill inte lägga över det här på någon annan, men det var ju min polare som hade checkat in oss. Okej. Men så när vi kom till Tegel, vi bara, vad fan är vår flight? Det går inget till Stockholm 21:30, så här, what? Så bara, shit, vi är på fel flygplats, taxi! Du vet, vi får taxi och grejer. Jag fattar. Ja, men vi hann med. Och grejen var att sen när vi kom till Kärnfält, då hade vi typ en timme på oss. Så då började vi liksom så här, vi tar det lite lugnt. För vi hade säkert in oss lite på så här, vi skulle ta en öl på flygplatsen. Du vet, hela den grejen. Mm. Man tänker inte på tiden. Sen bara helt plötsligt bara, shit, alltså nu lyfter planet om typ en kvart. Mm. Vi borde nog gå till gaten. Kommer till gaten, ser att det är några folk som går in där man ska gå på. Och vi är så jävla kissiga. Så vi bara, ja, men vi går på toan. Vi går snabbt liksom. Så kommer jag in på tjejtoan. Då är det så här lite kö ändå. Och så står där ett tag. Sen går jag på toa och så kommer jag ut. Men då står inte min polare där liksom. Mm. Och jag tycker det är så jävla konstigt. För det känns alltid som att killtoan, det är mycket mindre kö. Mm. Eller hur? Killar är ofta mycket snabbare klara. Mm. Så då bara, alltså jag tycker det är lite konstigt. Så jag så här, går bort till gaten. Och då är det helt tomt där. Alltså det är helt tomt. Det står en tant liksom som jobbar där. Och ser jävligt sur ut. Så jag bara, shit. Och bara kollar på klockan. Det är liksom, det är set to leave in 5 minutes. Alltså, själva planet. Så jag bara så här, går fram till henne. Jag bara, hej, typ, när stänger boardingen till planet? Hon bara, så skitsur tysk tant. Bara, nu? Jag bara, okej, alltså min kompis är på toa. Han kommer vilken sekund som helst. Kan ni snälla vänta? Ah! Så typ bara så här, smsar jag, ringer honom, får inte tag i honom. Jag bara, shit, typ så här. Ah! Och då har jag verkligen så här sagt till henne så här, åh, snälla, typ så här. Han var tvungen att gå på toa, typ så. Mm. Och då bara samtidigt som jag säger det, då bara vänder, så bara ser jag i liksom split vision, eller vad säger man, i periferin. Mm. Hur han står med ett sånt där jättestort Toblerone. Nej. Inne på tax-free. Och jag bara, vad fan? Så signalerar jag så jättemycket. Jag bara, kom hit. Och han var såhär, man ser att han liksom står. För han var såhär längst fram i kassan. Och ville verkligen köpa Tobleronet. Men han fick... herregud. Gud, vad jag får känslan av att såhär, åh, det är första gången han reser någonstans. Och jag helt såhär, vad är det här? Är det en jättestor Toblerone? Åh, herregud. Jag måste köpa den. De väntar på mig. Nej, men då får han släppa. Han faktiskt surrender det Toblerone. Och springer fram. Och vi hinner med planet liksom, precis. Men jag var helt så, vad fan gör du? Varför? Vi hade ju jättebra. Vi gick till tax-free och skulle köpa Toblerone. Som senaste gången har jag så här varit full sen kvällen in, du vet, så här, man tänker så här när man bokar biljetter, ja men det är jättebra, jag tar ett jättetidigt flyg, så får jag liksom en kväll och sen så bara stiga på planet, jag är hemma klockan 9 på morgonen, för det tar ju 40 minuter att flyga, men det man tänker på att man måste sticka till flygplatsen typ i 4 på morgonen, ja, 5 kanske. Alltså nej, jag bokar inte tidiga flight. Va? Det gjorde vi sist. Ja, men, nej, men jag menar när du och jag åkte, alltså vid 1 maj när vi åkte hem. Ja, och förlåt, jag har gjort otroligt många resor sedan den resan, så du kan inte säga sist. Ja, men sist för mig. Ja, för dig, jaha. Mm. Vadå, tror du att man har resor till Berlin? Ja. Jag har gjort det. Du. Jag har varit. Okay. Jag har gjort. Nej, men det har jag ju. Alltså, oceaner. Otroligt många, det låter väldigt mycket. Ja, säkert. Ett par gånger. Ja. Men, var då åkte vi tidigt då eller? Vi åkte så tidigt och jag var så arg för att jag skulle jobba på en filminspelning morgonen. När vi åkte, så jag fick så här, jag var så äcklig när vi kom just det, fram. Det var jag som hade övertalat dig att vi skulle ta det tidigt. Ja, du var helt så, det blir så bra, du bara du bara liksom tar din lilla väska. Just det, mitt argument var att man ska alltså maxa livet, för jag bara, det är så du får mest ut av den här resan ju, att du ja. Åker, fattar känslan att man åker direkt från flygplatsen till jobbet. Alltså det är så otroligt härlig känsla. För man bara, shit, ja. I'm winning at life. Och, det var och det jag som... blev helt så här, ja det stämmer. Det är jävligt härligt. Det är, och det är ju det, tanken är det det. Men på riktigt är det inte det. Nej. Jag kommer också ihåg en, någon gång när våra kompisar hade gift sig. Ja. Yeah. Och jag var hälsa på. Och vi hade druckit upp typ de vinflaskorna som var kvar efter bröllopet. Mm. Och sen så skulle jag åka, det var när du fortfarande bodde där. Och jag skulle gå upp en timme senare typ. Ja. Och jag var full och köpte en massa läsk på väg till flygplatsen. Ja. Jag tänkte såhär, det här kommer pia upp. Men jag mådde så himla illa. Och sen så jobbade jag på dagis också. Usch. Det var inte bra. Aj, fy fan. Risigt komma full till dagis. Men du kanske undrar vad jag ska fira nyår någonstans? Ja, men någonting säger mig att du ska till ett varmt land med dina föräldrar. Ja, det stämmer. För att det har du gjort förut, om man säger så. Ja. Och i år så ska vi till Teneriffa. Åh, men gud vad roligt. Det är ju för fan allt mina roomies tjatar om. On a daily basis. Teneriffa? Mm. Tydligen är det deras tradition i januari att alltid åka till Teneriffa. Jag förstår dem. Och jag är så himla glad också för att det här året, ni kanske alla kommer ihåg förra året, vi var i Marocko. Kommer alla ihåg det? Jag kommer ihåg det. Ja, och jag fick bo på Couples Hotel. Just det, och det här är ju intressant. Just det, nu lite recap. Alltså förra året så var ju Ingrid den enda singeln. Ja, det var en, det var ett helt sjukt par parfest. Kavalkad. Liksom. Ja. Ja, och ni hamnade väl på ett hotell som var så här Couples Hotel. Ja, exakt. Och det blev så här ja, men det var både innan och efter handlade på det väldigt mycket om att Ingrid var singel och det var ingen annan i hennes familj. Jo, hennes ena bror, men han var ju i Japan. Ja, precis. Och jag är så himla glad för att det här året så kommer han följa med. Okej, okay, så det är inget annat som har förändrats. Det är inget av paren som har gjort slut. Nej, eller nej. Du har blivit ihop. Nej, nej, det är intakt. Det är som det alltid har varit. Det kommer alltid vara. Fan Ingrid, det här är så kul. Det här är så jävla alltså det man märker nu, alltså vilket jävla tidsgrejs den här podden är. Mm. Tänk att vi håller på nu med att såhär, Ingrid, den eviga singen. Kommer när vi börjar podden, Ingrid? Nej, men det var ju liksom Ingrid som aldrig har varit singel. Ja, du hade haft 4 månader mellan varje förhållande i hela ditt liv. Sen jag var 14 typ. Sen du var nyfödd så bara blev vi ihop. Efter, när du var 4 månader. Nej, men jag tycker det är sjukt nu, den nya traditionen. Jag menar, folk som började lyssna för ett halvår sedan, de tänker, Ingrid, singeltjejen. Mm. Om man nu liksom blir definierad efter vilket civilstånd man har. Ja, precis. Då tänker de singeltjejen. Ja. Och du också. Att vi två liksom... Två singeltjejer. Två singeltjejer living the life. Mingling away. Mingling away, away, away. Ja, förlåt, det var lite sidospår. Men nu så ska din bror, nu ska, kan du bo med honom liksom. Ja. Min tanke är så i alla fall. Vi ska vara lite så. Par hästarna. Ja, okej. Okay. Ja. Alla par. Det tycker jag låter skitbra. Jättekul ifall han träffar någon där. Nej, inte roligt. Så blir det så att du ska försöka sabotera för dem? Ja, typ han träffar någon så här smärt och ärtig surfinstruktör. What the fuck? Du, på tal om din bror och tjejer och sånt, jag kollade igenom mina mina gamla mobilbilder när jag satt på planet. Ja. Då hittade jag en jävla nice bild på mig och din bror när vi, nej, skojar. Vad fan säger du? Nej, men då hittade jag en bild jag skickade till dig när jag har hittat din bror på Tinder och liksom för like-fingret så här. Man ser liksom att det blir en like. Den skickade jag ju till dig. Och du blev skitarg. Ja, men det är också en intressant förändring i... Det är också typ ett tidsdokument. Eller en så här tids... Ja, men du vet så. Tidigare så har liksom alla gjort lite sin grej och typ så här, ja men roligt, ni gillar varandra, lalala. Nu är det mycket mer så här den stämningen, och jag tycker att det gäller för typ kompisar också. Mm-hmm. Nu för tiden ser man mycket mer så här, ja men typ håller varandra sjukt mycket hårdare och bara, typ, du ska fan inte tro att du kan göra vad du vill, det är fan min brorsa, det är fan min kompis liksom. Va? Du har liksom blivit som en italiensk maffia. Ja, men lite. Du kan fan inte tro. Nej, men jag vet inte, alltså jag tycker bara det är kul eftersom det finns en sån här bild, alltså lite så från när man växte upp, folk som hade så här stor, alltså tjejkompisar som hade stora bröder. Mm. Så var de väldigt så här alltid så här, eller vad fan, nu har jag tagit det här från en jävla ungdomsserie. Drömmer sig tillbaka till en tid som hon har sett på TV. Nej, men du vet så här att man får inte röra lillsyrran typ så. Mm. Ja, och då tycker jag det är kul att hålla på så här, eftersom du har en storebror, att jag ska hålla på så här och vara helt så här, ooh. Jag ska typ matcha med din brors ben han har. Din brors har riktigt snygga ben. Ja, det är, nej, det är inte roligt. Och det är också extra kul eftersom du tar helt så illa upp och blir helt så här orolig på riktigt typ. Ja, men jag kommer också när du flyttade till Stockholm, han bor ju i Stockholm. Ja. Så väl så här. När det säger, jag kommer ihåg att vi skojade lite så här om att så här, vi bara drack öl tillsammans när jag var hälsa på någon gång, och jag var helt så, ja, nej, det här är ju sista gången vi träffas. Just det. Och när jag skulle flytta upp så typ pratade du med honom i telefon och jag var så här, ja, men då kommer du och hjälper mig att flytta då. Bra. Jag bara, nej. Nej. Nej, det gör jag inte. Han har annat för sig då. Men tycker du inte så? Eller det är kanske bara jag? Alltså jag hade tyckt det var ball ifall någon av mina kompisar hookade med min syrra, tror jag. Ja, alltså, men man är ju ändå, jag tror att det är kanske för att jag har varit singel nu ett tag. Förstår du vad jag menar? Nej, eftersom jag inte delar din... Nej. Alltså, du har någon konstig... du har någon konstig grej. Det kanske är så att du är förälskad i din bror. Jag vet inte. Nej, nu försvann du. Nu blir det helt tyst. Vad fan! Grejen att jag tänkte på det innan också när du sa så här, han kanske träffar någon ärtig yogatränare. Alltså då sa du det på ett sätt som var så här, inte så här, alltså det lät mer som när någon man kanske har varit intresserad av träffar någon ny, så säger man, ja, ah, någon ärtig yogalärare, du förstår. Hallå? Ingrid? Hallå? Hallå? Ja. Vadå, vänta lite. Har det varit fel på luren? Alltså, jag har inte hört någonting. Jag trodde du var tyst för att du var så spot on, liksom. Jaha, okej. Okay. Nej, jag har inte hört någonting. Ska jag säga igen? Nej, det här blir roligt. Men så du hörde vad jag sa, ja? Nej, jag hörde inte, på riktigt. Du förstår. Men va? Men att, hörde du inte det om yogaläraren? Nej, jag hörde ingenting, du förstår. Men då säger jag igen. Mer så här, men du hörde det jag sa om att du kanske är kär i din bror. Ja, det hörde jag. Ja, för att jag tänkte på det innan också. När du sa det här med en ärtig yogalärare. För du sa det på ett sätt som att det säger man kanske mer om en person så här, som man kanske har varit intresserad av som träffar någon ny. Då kan man säga så här, ah, någon ärtig yogatränare. Mm. Var det tyst på riktigt nu? Ja. Jag förstår inte det här, alltså jag förstår inte, det är lite så här, du skämtar om liksom incestuösa relationer i min familj, jag skämtar om det i din familj för att ni är nakna hela tiden. Det är inte roligt. Jo, fast det här tycker jag var jävligt roligt, alltså det här var ju spot on liksom. Alltså, detta var ju en fråga. Mm. Alltså nu när det är liksom jul och sådär. Ja. Kommer ni vara nakna då? Det roliga är att det är typ bara jag som gillar att vara naken liksom. Alltså du får tvinga jag... liksom av... Nej, men jag menar... Alltså alla andra i min familj är så pryda och stiffa liksom. Så jag tycker det är en konstig... Du har fått någon konstig bild alltså. Nej, men du visar ju bilderna när ni nakenbadar och sånt. Jaha, jo, på sommaren i Stockholms skärgård när vi seglar, ja. Mm. Ja, men vadå? Vad ska man ha på sig då? Jag har liksom aldrig nakenbadat med min familj, kan jag säga. Du, så jävla, alltså, I feel sorry for you. Istället är du så här superanal, superpålig, på anal. Superpåklädd och står och är hemligt kär i din bror. Alltså. Ingrid Sigman. Mm. Förra jag vill att du ska börja säga hela mitt namn. Ingrid Beatrice Astrid Sigman. Ja. Förra veckan så var jag på släktmiddag. Mm. Då tänker du kanske så här, va? Vadå släktmiddag? Din släkt bor väl i Skåne? Men nej! Inte min Stockholms släkt. Nej. Den bor i Stockholm. Mm. Ja. Och, nej men för det är ju nämligen så, min pappa är ju från Stockholm. Så att hälften av min släkt bor ju här. Mm. Men jag har ju haft väldigt mycket närmare relation med min Malmö-släkt. Av naturliga skäl då. Av geografiska skäl. Ja. Men nu när jag flyttar upp här så blir jag inbjuden på släktmiddag med Stockholmssläkten. Oh, vad härligt. Och jag var lite så nervös när jag åkte dit. För jag bara så här, det kändes som att jag var på väg till ett parallellt universum. Mm. Att så här hade jag kunnat vara. Om det hade varit så att jag hade växt upp i Stockholm istället. Ja. För när jag var typ, alltså jag tror när jag var typ 4 och Vera var 6 eller någonting. Min pappa jobbade ju i Stockholm. Mm. Så han pendlade ju så här. Han var borta måndag till torsdag. Mm. Och då var de så här, mamma och pappa har sagt att de var supernära på att flytta upp till Stockholm. Men att mamma bangade i sista sekund för hon ville vara kvar med henne. Mm. Ja, så därför hade detta verkligen kunnat vara ett parallellt universum. Alltså jag hade ju kunnat växa upp i Stockholm istället, Ingrid. Du har haft sån här båtskor. Jag kan bara ha haft båtskor. Det är alltså, det finns så mycket att fråga sig. Alltså så. Mm. Ja. Nej men så åkte, nu låter det lite som att jag aldrig har träffat min Stockholmssläkt innan. Stämmer ju inte då, jag har ju det. Men jag har inte umgått, alltså jag har inte varit på släktmiddag på det här sättet. Nej. Det här att man ses en torsdag, alltså att det är så här. Jag vet inte, jag var väldigt spänd. Jag kommer dit, är där typ ganska tidigt. Det är bara jag och min kusin Johanna, som för övrigt lyssnar på den här podden. Shout out till henne. Vad trevligt. Underbart. Nej, men kommer tidigt, det är bara vi där. Så vi står typ och pratar. Kommer typ såhär min ena kusin in och bara såhär kom fram till mig och kisa lite och bara så här. Oh nej, men gud, ojsan, jag trodde det var Tottes nya. Va? Och jag var så här, Totte som är då min typ så här 50-åriga farbror. Jag bara, okej. Alltså jag var där, hon bara, nej, nej, nej, men du vet så, du hade örhängen och så liksom. Jag bara, ha. Ja, men herregud. Ja, men då, jag kände inte igen dig, du hade örhängen på dig. Örhängen brukar ju lägga på typ 30 år. Så att, ja, det, ja, men då förstår jag. Du vet, som man brukar säga. Nu kommer jag att tänka på en skit obehaglig grej. Vadå? För jag var på julfest förra året med min pappa. Ja. Med något, det var något företag som han har jobbat med eller på något sätt. Ja. Så kom vi dit för att min mamma ville inte följa med. Nej. Så då ringde han till mig, backupen. Vill du följa med på jul? Jag var okej då. Så kom vi dit och... Alltså redan, du vet så här, från första stund så känner jag att det är så jävla obehaglig stämning just precis runt oss. Och jag liksom, du vet så här, jag tänker först så här, ja men gud vad tråkigt, typ om han inte, du vet så här, kanske inte känner någon så måste han gå hit ändå och så där. Mm. Fram tills en person bara kommer fram och hälsar och ser så himla skeptisk ut liksom åt mitt håll. Och jag bara, hej, hej, jag heter Ingrid. Och hon bara, ja, hej. Och du är också jurist, eller? Jag bara, nej, nej, nej, nej, nej. Jag, nej, absolut inte. Jag är ju 21. Så att, hon bara, bah! Typ, okej. Och sen så ångrar hon sig lite och bara, jaha, du är 21, okej. Och så blir det så här konstig tystnad. Och jag bara, ja, jag är alltså Johans dotter. Och då hon bara, åh gud vad skönt, jag trodde att ni var tillsammans typ. Och jag bara extremt roligt att liksom nej men jag vet inte alla, du vet så det blir sånt snack på julen så, vad är Birgitta? Och typ så här, vad har hänt? Så här, jo, man känner inte igen sig själv. Och så bara, och så bara, du vet när de frågar dig så bara, ja, vad gör du? Så du bara, nej men jag vet inte, jag har precis suttit och rest typ blablabla. Och de bara, herregud, ball om du aldrig hade sagt att du var, alltså om du hade fattat det och bara kört på liksom. Ja, jag vet, men sen efter det så var jag helt så här, gud, vi måste verkligen överdriva vår liksom barn- och föräldrarrelation. Klappa mig på huvudet nu. Ja, men jag var lite så typ så här. Men då kanske de tycker det är ännu mer disgusting. Fan, Ingrid, du kör vidare på det här incestspåret. Nej, Astrid. Jo, åh herregud, nej. Det här är helt sjukt. Nej, men jag var du som ska bli psykolog. Ska vi hålla i handen kanske? Ingrid, det här är äckligt. Jag vill inte höra. Nej, men att jag var helt så här. Pappa. Daddy. Men alltså Ingrid, nu tycker jag allt du säger bara blir äckligt alltså. Får jag ta en drink? Ja, nu får du. Pappi. Gud. Tack pappi. Alltså det blir jätteäckligt. Okay. Vem kallar någon för pappi? Jo, men det gör så sugar daddy. Alltså det är så. Tack pappi. Alltså det är ju sexuellt som fan. Nej. Jo, det är skitäckligt. Lägg av med det där. Lägg av. Det är ingen som någonsin har sagt pappi. Jo, det är det Ingrid. Alltså. Nej. Men du Ingrid. Ja. Alltså, vi hade ju ingen podd förra veckan. Mm. Och det var ju PH-final förra veckan. Ja. Jag snackar med folk, de begär en avslutning på Paradise-klubben. Ja, för jag tänkte också lite sådär, åh, det kanske är lite sent nu att den kommer så här en vecka senare. Men jag bara, fuck, nu har vi haft Paradise-klubb hela jävla hösten. Eller hur? Vi måste nästan ha en avslutning. Eller hur? Så att därför tycker jag att vi kör... Kväll sagt nu. Mm. Och sen så kör vi sista Paradise-klubben. Bra. Gud vad spännande. Okej, okay. Men du, då ska vi köra en klassisk jullåt. Ja. Ja, här kommer den. Vad vi nu ska hem. Till julen, till julen i nässelen. På med vänden så susar vi av sten. Ja. Romeo och Julia vann. Det är nästan som Romeo och Julia det här. Alltså, hur söt var inte Mos när han hetsade med det så jävla mycket. Och Josefin bara, alltså, han är väldigt inställd på det här med Romeo och Julia. Liksom. Känns liksom som att dör inte Romeo typ så. Jo, och det är inte alls skitsamma. Alltså nu menar jag så det är så kul att han bara, det är som en Romeo och Julia. Man bara, du har ingen koll på hur den sagan är. Mm. Alltså, du, han hade kunnat säga vilken annan saga som helst. Det är precis, men just det är Romeo och Julia. Det är som Hans Greta, typ. Ja, men typ så här, Romeo och Julia har ju ingenting med deras situation att göra. Nej, för de får ju inte ens varandra i slutet. Nej, det är så jävla flummigt. Men, alltså vi måste prata om det här. Så jävla fattigt att det var Erika och Sanni som var med i finalen. Ja, och men... Det skulle vara Meddy ju. Mm, jag vet. Men jag kan inte riktigt förstå det här heller. Att man så nära finalveckan är fortfarande helt så här... vi måste göra det svårare för de originalen. Typ så här, vi måste rädda jokrarna. Alltså, eller lite så där, typ han är stark spelare. Ja... Men alltså, kan du förstå det här med när Emma gick fram? Åh, nej, det var helt sjukt. Jag var helt... Alltså, Men grejen är så här, att på ett sätt, ja, för att hon stod med Jonas. Men alltså, när de hade den här extra parceremonin, då när Maja Stina åkte ut, det kändes ju som att de hade den bara för att Emma skulle ställa sig vid Sanni eller Meddy. Så att det skulle bli, för då hade Emma stått vid antingen Sanni eller Meddy, då hade det varit två starka par mot varandra i finalen. Ja, då hade det varit en fair chance. Liksom. Det hade varit en fair chance, för att så här, Meddy hade ändå dratt folk, tror jag. Och Emma hade ju garanterat dratt folk. Men nu blev det ju ingen match, så jag tänker så att det var kanske lite produktion som ville det. Men sen så bara stannade hon med Jonas, vilket är så här jättekonstigt. Men jag är också lite så där. Hade man varit i den situationen att man hade tagit det beslutet och bara jag går över gränsen, då tänker jag att man kanske hade sagt typ så här, ja men fan vi delar på det eller liksom vad som helst då, Det var ändå lite konstigt tycker jag. Jag tycker också det var konstigt. Alltså en grej om så här, hon hade klivit över den och hon själv hade åkt ut fått 5000. Mm. Men ja, alltså jag är ju inte sur på henne för att vad fan Jonas. Den ja, är han liksom. Nej, gud, absolut inte. Men det var ändå lite det var oväntat. Men det är kul det för sig när det oväntade grejer händer. Mm. Alltså jag fick lite feeling när vi såg det. Jag bara shit, Josefin borde typ kasta kulan. Fast jag blev helt så här, gud vad de försöker att liksom hotta upp stämningen. För att ja. Man tänkte så, ingen av dem kommer ju liksom någonsin. Mos höll ju kulan på ett så stabilt, alltså ingen har ju tidigare hållit en kula så stabilt som Mos höll den. Han försökte ju trycka in den i magen. Liksom ett barn som var så här sjukt betydande. Men alltså Ingrid, jag undrar detta, för jag kollade på Studio Paradise och då frågade de så här, ja men dejtar ni nu eller vad är er relation nu? Och de bara nej. Och jag har ju hört från säkra källor att det gör de visst. Men det är bara som de säger. Det är bara som de säger att de inte dejtar. Men hade de inte vunnit mer på att berätta att de dejtade? Fast det blir en sån snaskig grej tror jag. Jag tror att det är så här att de gillar varandra. De har någon sån här kontakt typ. Men som de har sagt hela tiden i PH att de är så här. Och jag är lite osäker, typ såhär, vi är typ som ett gift par. Och de har sina stunder och de har liksom sina bråk. Mm. Så blir det så här. De vill ju vara tillsammans, men det är inte helt sol. Alltså det är inte helt. Ja, det är lite som en Romeo och Julia. Det är lite Romeo och Julia. Nej, men typ så här, till exempel Josefin är jävligt smart. Ja. Mos är jävligt gullig. Ja, alltså Mos. Jag tycker det var så sjukt när de visade de här filmerna hemifrån. Ja. Och han, pappa bara filmade mamma. Det tycker jag också var helt sjukt. Jag tycker det var lite så, gör man verkligen det? Alltså, nej, det gör man inte. Nej, nej, nej, nej, nej. Det var ju helt, alltså. Eller hur? Jag tyckte det var oschysst som fan, typ. Bara filma så, bara för att typ få reaktion och sen bara, tjena mannen, alltså. Mm. Det var lite konstigt. Det var intressant också att Erika kunde visa känslor. Jag bara, she's not a robot, a robot. Men det var också lite obehagligt hennes reaktion, typ. Nej, det var inte obehagligt, men det var ju väldigt så här, till skillnad från Mos film som var väldigt så, åh, hans mamma har precis dött. Ja. Så var det ju mer så här, hennes kompis som bara, hej, hej, hoppas du har det bra. Och hon bara, var ju jättekänt. Ja, fast det tror jag, hade nog kunnat börja gråta för det. Mm. I'm very emotional when it comes to friends. Ja. Men inte Grym Sigman, hon hade inte fällt sig på. Hon hade bara, kan någon snabbt spola lite? Jag blir lite uttråkad av det här. Chopp. Nej, men alltså så, det var ändå, det kändes ju ändå bra att rätt par vann. Och det blev en väldigt bra säsong, måste jag nog säga. Ja, men jag tycker också det, men alla gnäller ju om att det var en skitdålig säsong. Ja, det är lite konstigt tycker jag nu. Alltså jag tycker att den är inte lika bra som de andra säsongerna, men fan. Det måste ju bli svårare och svårare att toppa, liksom. Nej, men alltså. Jag vet inte. Men hade Meddy och Emma stått mot Mos och Josefin, då hade det blivit ett bättre slut. Ja. Faktiskt. Alltså, Meddy, what a star. Meddy. Ja. Men Mos. Jag bara, alltså, jag gick runt hela den dagen när vi hade kollat på det och bara, Mosigos. Mosigos. Ja, det finns bara en mosgos. Ja, men det gör det. Och alltså, han är lite samma vibe som Samir. För att han är inte heller så smart, men han har jävligt mycket hjärta. Mm. Och det visar sig att i slutet, ja, men då är det man vinner på. Mm. Mm, absolut. Nej, men en så jävla trist grej är att jag fick så här, när jag hade sett finalen. Och förresten, kommer du ihåg finalen, när vi såg finalen, alltså i Jeppe, Guatemala. Ja, alltså det var ju helt. Jag gick in i en psykos efter att Jeppe hade kastat kulan. Ja, men det var inte roligt. Nej, det var inte roligt. Men har du sett på TV3 så har du börjat gå en serie som heter Bikini Island. Nej. Vad är det? Det är typ en, det är en dansk serie som, det känns som att den här serien ska typ ta över lite, alltså Paradise Hotel, de som tycker om Paradise Hotel kan nu vända sig till Bikini Island. Mm-hmm. Och den är så himla dålig. Vad är det för något? Det är två öar. Och så kommer det först tre par. Och så är det så här, ett par är så här super... superstabila och har varit tillsammans jättelänge. Och ett par är liksom så här, är lite så on and off. Och ett par har precis gjort slut. Och så börjar det hela med typ att ett par, det är en tjej som bara... typ mitt i sändningen bara... jag vill inte icke vara tillsammans med dig längre. Och han bara, va? Och hon bara, jag hatar dig. Och han bara, va? Du är äcklig. Och så blir det så här drama direkt. Och sen så är det hela går ut på att det kommer fler och fler. Och så ska man vinna över folk på sin ö. Aha. Men det är jättedåligt upplagt. Det varför är det? För att det är typ, det är folk utan liksom tv-personligheter. Åh. Och mycket fula personer. Åh. Och väldigt så här, nej men det bara känns så här, vad ska jag göra nu? Måndag, tisdag, onsdag kvällar. Ja, det är det som du tycker känns tråkigt. Jag tror du skulle säga så här, att du tycker det känns tråkigt att man tror att folk som gillar PH gillar detta när det är skit och PH äger. Nej men trots jag som älskar PH så känner jag så här, nej men det känns ganska skönt faktiskt med att det är slut nu. Det känns, vad sa du, det känns? Ganska skönt ändå att det är slut, eller så här, det är inte slut, det kommer tillbaka som tur är. Men att man har en liten paus nu kan liksom fokusera på sina riktiga vänner. Ja. Ja men typ lite så. Ja, det är klart. Mm. Men det var en tänk fin säsong i alla fall. Vad sa du? Det var en fin säsong. Ja, men det var det. Tusen tack, det har varit fint med Paradise-klubben. Ja, det är faktiskt okej att det är lite skönt att det har slutat. Men det kommer man ändå sakna. Ja, det kommer man sakna. För att det är väldigt... alltså det finns inget som är så lätt att spela in som Paradise-klubben. Nej. Det är som att öppna sin mun i en av de Snapchat filtergrejerna, du vet när det kommer så regnbåge i munnen. Så är det att ha Paradise-klubben, för det bara vi klipper ju aldrig Paradise-klubben. Nej, vi lyssnar inte ens igenom det. Vi lyssnar inte ens igenom det. Vad lägger på den? Mm. Ja, det är härligt. Det är kvalitet. Och nu är det slut på den här. Ja, men det är det. Paradise-klubben och för den här säsongen. Ja, men det är det. Men vi kommer fortfarande finnas här. Ja, och nästa vecka blir det julspecial. Då jävlar ska jag förberätta massa julgrejer. Mm, tips och tricks. Skriv in om ni vill ha något speciellt. Det är något julrim kanske som ni har problem med. Ingrid, jag är väldigt bra på rim. Ja, men jag vet. Mm. Också väldigt bra på julklappar. Ja. Och knäck. Och cola. Okej. Med jultjejen. Puss, hej. Puss, hej. Och trott ödmjuk också. Mest av allt ödmjuk. Tack.